our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always, there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Vi lever i ett informationssamhälle med högt tempo, snabba förändringar och mycket prylar. Vi utsätts för ett enormt livsbrus genom vår sociala omgivning, media, reklam, familjen, vänner, arbets- eller studiekompisar och deras medvetna samt omedvetna krav och förväntningar. Varje vaken minut får vi ett budskap som talar om för oss hur vi ska leva, vara och se ut och vilka saker och prylar du ska ha. Detta styr och begränsar hela vårt liv till att vara slavar och robotar under de krav och förväntningar som vårt samhälle byggt upp. Du följer alla dessa signaler blint för att du har fått lärt dig att det ska du göra, för det bestämmer dina livslögner och din anpassningsförmåga. Detta innebär att du lever ett liv bara utifrån vad dina skolkamrater, arbetskamrater, kompisar, reklamen, grannarna, släkten samt vad all annan påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Den du är bestäms av vad du har, gör samt presterar och inte efter vem du är. Det som egentligen styr är ekonomi, tid, det materiella, massmedia, reklam och rationellt tänkande. Ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Där vi hela tiden bedöms utifrån vad vi presterar, gör och har. Vi, ska man säga, spelar olika roller där vi är en marionett som konsumerar oss till en identitet för att passa in inom vårt samhällets ramar och inte sticka ut. För då blir vi inte accepterade. Vi måste köpa och ha vissa prylar, annars hamnar vi utanför den sociala gemenskapen som är uppbyggd på konsumtion. Vi vet inte vilka vi är. Möjligtvis vet vi dock vilka roller vi spelar. Den sociala omvärldens krav och förväntningar styr därför hela vårt liv. Mer eller mindre omedvetet försöker vi att leva upp till vad vi tror andra förväntar sig av oss. Genom att spela olika roller blir du osann, oärlig, falsk, osäker, rädd, trångsynt, begränsad, avundsjuk, överanpassad, återhållsam och planerande. Din anpassningsförmåga innebär att du blir en slav och robot under de krav och förväntningar vårt samhälle har byggt upp. Du är alltså en marionett utan någon aning om vem du innerst inne är och vill vara. Därför sätter du på dig de här sociala maskerna för att andra inte ska märka att du inte är vad du låtsas vara. Din anpassningsförmåga har lärt dig att leva ditt liv i ständig strävan efter att försöka tillfredsställa andras krav och förväntningar och att anpassa dig till dig för att bli accepterad och att ingå i gemenskapen och bli omtyckt. Därför spelar du olika roller, för du har ingen som helst uppfattning om vilken du är, möjligen som sagt vilka roller du spelar, utan att reflektera vad som känns rätt för dig. Du följer bara med och rättar in dig i ledet. Därför är det svårt att hitta sig själv då vår identitet skapas genom materiella ting. Vad vi har för saker, vad vi gör samt var vi bor. Vi har bara en påklistrad identitet. Vi spelar som sagt bara olika roller utan att känna efter vilken vi egentligen är under fasaden. Då det är enklare att bara följa med och inte gå sina egna vägar, att befinna sig i den här trygghetszonen där vi vet vilken roll vi spelar och vilken status vi har. Vi människor idag är egentligen inte levande. Utan vi lever bara efter vad våra arbetskamrater, kompisar, media, reklamen som sagt då, samt vad alla annan påverkan anser hur vi ska vara. Vi har egentligen inget eget liv. Vi lockas att ägna mer och mer uppmärksamhet åt den yttre världen. Och detta mår vi inte bra av. Vi har även ett grundläggande behov av att vända uppmärksamheten in mot oss själva. Till vår inre värld. Men det är svårt då du har vuxit in i en värld där allt handlar om att jämföra, bedöma och värdera varandra. Därför går hela ditt liv ut på att anpassa dig till din sociala omgivnings standardmönster. Och i den andan går hela ditt liv ut på att bygga upp ett liv som syftar till att du konsumerar dig till en mening med livet och till din identitet. Istället för att försöka ta reda på vem du verkligen är, vad du verkligen vill uppnå och vad du verkligen vill göra i ditt liv utifrån vad som känns rätt för oss. Detta är dock inte en meningsfull livstillvaro där andra bestämmer hur du ska leva, var och agera och där andra bestämmer vilken som är din identitet, vem du är. Därför är det viktigt att hitta tillbaks till dig själv som en human being snarare än som human being. Vårt samhälles levnadsmyt säger att mer och nyare är bättre. Vi har alltså blivit human beings och human doings istället för human beings. Vi förväntar oss att få höjd lön allt eftersom åren går. Vi strävar efter att få större och större lägenhet eller ett hus. Vi byter till nyare bilar, mobiler, datorer. Vi skaffar mer och mer samt nyare och nyare prylar. Och även i nationalekonomin finns det en version av mer och nyare är bättre som lyder tillväxt är bra. I denna anda tappar vi förmågan att känna efter vad som känns rätt för oss. Och vi är nu inne i den klassiska motståndsfasen som kallas förnekelse. Vi behöver inte ändra oss utan en ny teknik kommer ju att rädda oss. Att vara som alla andra är det viktigaste i livet. Hela din personlighet avgörs vad du har och gör samt presterar. Inte vilken du är. Din anpassningsförmåga gör att du hela tiden försöker anpassa dig till vårt samhälle som är uppbyggt på konsumtion. Då du träffar nya människor bedömer du i smyg deras framgång. Du frågar dem inte de här personerna om de är tillfreds med livet och om de lever enligt sina inre livssanningar. Nej, du frågar dem istället var de arbetar, studerar eller var de bor och vilka prylar de har. Parallellt med till exempel sexism och så vidare har vårt samhälle en form av kastsystem. För det är inte bara i Indien som man har ett kastsystem, för det har vi även i Sverige. Vi lever livet utifrån och in. Vi väljer roller och människor som vi väljer rätter på en restaurangmeny. Någon väljer brandman från arbetskolumnen, blond och blont hår från hustrukolumnen, två från barnkolumnen, kostym från stilkolumnen, Volvo från bilkolumnen, etc. Att passa in oss själva i dessa fyrkantiga boxar ger intrycket att livet handlar om att välja från ett bestämt urval. Vår sociala omgivning köper inte bara vårt arbete utan också våra personligheter genom sin outtalade företagskultur om hur man klär sig, hur mycket övertid man behöver jobba för att synas, etc. Om du är bankpersonal så har du nog till exempel absorberat ett antal attityder inom dig själv efterhand som du har lärt dig själva arbetet. Det finns ingen som är precis som du. Du som lyssnar. Du är en unik människa. Det finns ingen man eller kvinna som är precis som en annan. Vi har alla olika föräldrar, genuppsättning, uppväxtmiljö, erfarenheter och personligheter. Fastän vi är unika varelser försöker vår samhällsstruktur ändå att få oss att tro att vi ska vara som alla andra. I skolan har dogmen länge varit att alla behandlas lika. Men hur många mår inte dåligt av detta? Enligt läroplanen ska alla behandlas som unika individer, men så sker sällan, mest på grund av att det saknas då resurser i skolan. Och därför behandlas då alla elever istället lika. De flesta företag och organisationer försöker också behandla sina medarbetare lika och få dem att anpassa sig till företagets värden så att de ska passa in. En modell, ett koncept eller en metod ska gälla för alla anställda. Men det går inte att bunta ihop oss människor och påtvinga oss beteenden, metoder, koncept eller slagord som inte stämmer överens med våra egna värden och vår kapacitet. Vi kanske pratar eller agerar som vi tycker så, men bakom så döljer sig en rädsla för repressalier eller för att förlora arbetet. Vi kanske är rädda för att såra någon eller också finns det en osäkerhet för att inte passa in i sammanhanget. Därtill kommer att de flesta inte har arbetat aktivt för att bli medvetna om sina egna värden. Och då är det svårt att relatera till något eget värde i överhuvudtaget. För hur ska vi kunna förverkliga någon annans värden om vi inte ens själva kan förverkliga våra egna? Men vårt samhälles kollektiva livslögner tvingar oss att spela med i detta spel som går ut på att i mesta och bästa möjliga mån försöka efterlikna alla i vår sociala omgivning när det gäller vårt sätt att vara, leva och agera. Både vi vuxna och våra ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med, för att tillfredsställa de krav som vår sociala omgivning ställer på oss, eller de krav som vi ställer på oss själva. Då vi hela tiden blir värderade efter vad vi gör, har och presterar istället för den vi är. Vi duger inte om vi inte har det nyaste av allting eller åkt utomlands på semester som gått på den eller den utbildningen och har kört den bilen eller har gjort det och så vidare och så vidare. Barn och ungdomar tvingas dra upp tempot för att hänga med vuxenvärlden, för att tillfredsställa de krav som deras sociala omgivning ställer på dem eller de krav som de ställer på sig själva. Då de hela tiden blir värderade efter vad de gör, har och presterar istället för den de är. Jag återkommer till det här. Den vi är. Vi duger inte om vi inte har den och den saken eller gått den eller den utbildningen. Därför försöker vi att haka på alla kollektiva livslögner. Vi försöker att ta mer, göra mer, vara mer än den vi är. Tiden räcker inte till och kraven bara ökar. Och detta på grund av att vi går runt inne i centrifugen. Vi upprepar livet om och om igen utan att växa till den vi innerst inne är. Vi ställer in autopiloten i våra liv och allt rullar på. Varje sekund, minut, timma, dag, vecka, månad och år. Och allt är lika. Och vi vet inte vilka vi är utan vi agerar hela tiden genom att befinna oss i vårt inre fängelse. Vår inre trygghetszon. Och där agerar vi genom följande saker. Att inte leva i nuet, passiva tankar, passivt beteende, lågt egenvärde, svag självkänsla, självförtroende, passiva känslor, oklara syften, passiva livslögner, vad du tror på, inte tror på, alla måsten, bör och ska, fel andning, inre och yttre obalans, passiva beslut, val och handlingar, passiv inställning, egna och andras krav och förväntningar, efter ett medvetna jag och vänster hjärnhalva, livsbrus som talar om för oss hur vi ska vara, leva och agera, anpassningsförmåga, slentrian, vanor, skygglappar, önsketänkande, bortförklaringar, trygghetsbehov och så vidare. Livsmönstret eller din trygghetszon är en återvändsgränd. Den leder till att du fastnar och håller fast vid dina rädslor, blockeringar, problem. Till slut blir du maktlös, trött och uppgiven. Du skyller på allt och alla för en livssituation och du ser inga lösningar. Du fortsätter att göra som du alltid har gjort. Du vet inte vad du har och inte vad du får. Och därför fortsätter du om och om och om igen. Även fast resultatet blir lika varje gång så ändrar du inte på något. Du agerar efter att försöka tillfredsställa din längtan efter din inre frihet och trygghet så att du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar, kläder och du lever utifrån och in istället för inifrån och ut. När du söker efter frihet och trygghet i symboler kan du aldrig hitta den. Det är en illusion att söka frihet och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga. De kommer och går. Detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag mot symboler. Och det slutar ofta med att du känner en stor tomhet inombords. Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet vad det kända, vad är det vi vet. Det vi vet är det förflutna, ett fängelse av gamla betingelser. Detta finns ingen utveckling. Detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster. Du förlorar flöd, kreativiteten, spontaniteten. Det blir bara ett stelt mönster. Vi blir fångar i hjälplöshet, hopplöshet, världsliga behov, förtvivlan, dysterhet samt depression. Du agerar hela livet utifrån vad andra tycker, tänker och känner. Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt och bekräftad. Detta innebär att du blir objektsrefererande, alltså att du påverkas av allt som sker utanför dig själv, såsom situationer, omständigheter, människor och så vidare. Då du hela tiden söker efter godkännanden från andra. Du känner ett behov av att kontrollera och ha makt. Denna makt bygger på symbol, attribut, såsom titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar. Den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. När du strävar efter pengar och makt för egots skull, spiller du energi på att jaga en illusion. När du söker kontroll och makt över andra, så slösar du bort energi. Ditt livsmönster och din anpassningsförmåga gör det därför svårt att agera utifrån vem du är. Du har bara en påklistrad fasad. Du vet inte vilken du egentligen är under fasaden. Men det är enklare att bara följa med och befinna sig i centrifugen och inte gå dina egna vägar, för där tror du att du vet vem du är och vilken status du har. Varför inte gå ifrån slentrianen och skapa dig ett eget liv och inte bara efter omgivningens krav och skapa dig standard? Om du inte känner att du inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då måste du börja tänka och känna efter vad du verkligen vill göra, känna, tänka utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig. När vi hela livet bedöms och söker och får bekräftelse genom det vi presterar, har och gör, så är det inte den vi är. Känner vi en otillräcklighet om vi inte når upp till dessa sociala ramar, då kommer som ett brev på posten vi blir mer och mer själsligt utarmade i takt med att vi människor starkare och starkare prioriterar rationellt tänkande, likaså ekonomi och materiella ting. Det här blir våra inre försummanden. Vi lever våra liv utifrån och in istället för inifrån och ut, och det visar sig genom stress, utbrändhet, ångest och depression med mera. Om detta inte sker så ställer vi in autopiloten som sagt och allt bara rullar på. Varje sekund, minut, timma, dag, vecka, månad samt år är lika, utan att vi funderar över vad det verkligen är som vi vill få ut av våra liv. Vilket liv vi egentligen vill leva. Och ställer oss frågorna: vem är jag? Vad innebär det att leva? Vad lever jag egentligen för? Vem vill jag vara? Vem vill jag bli? Vart är jag på väg? Är det bara för att skaffa oss en familj och konsumera oss till ett liv? Eller är det någonting annat vi verkligen vill? Det är den stora frågan. På frågan är vi nöjda med vårt liv eller inte då, så svarar 90% att de inte är det. Och då är frågan: varför gör vi ingenting åt detta? Men det går inte, säger de, då allt bara rullar på. För att finna svaret måste du söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel. Du måste uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga: detta är du. Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig. Men när allt har skalats bort, vem är du då egentligen i själva verket? Det är viktigt att du först identifierar dig själv. Inte i förhållande till din omgivning, utan i förhållande till dig själv. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din roll och vilka saker som du omger dig med. Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågat drömma om. Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer. Vi har tillgång till visdom och livserfarenhet från 3000 religioner. Men ändå så saknas något. Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och själen, då står vi oss slätt. Människan har ett grundläggande behov att nå den grad av självkännedom där man säkert vet vad det är som driver en, vart vi kommer ifrån, vad man ska vara beredd att dö för. Det gäller att komma till en insikt vad det innebär att leva, vem man vill vara och vad man verkligen vill göra och uppnå i sitt liv och sträva emot det. Därför måste du börja reflektera och komma till en insikt om hur du kan återta kontrollen över ditt liv och bromsa i tid så att du inte bara låter ditt liv rinna ut i sanden. Detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och som sagt vad du verkligen vill göra med ditt liv. Annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv för att känna efter om det verkligen är det här som är livet. Där allt snurrar på utan att du tänker på vad du verkligen vill göra samt uppnå i ditt liv. För det du gör påverkar saker som en dominoeffekt beroende på din inverkan såklart. Om du till exempel stoppar en person i en minut och den sedan köper en vinstlott precis efter att en har sålts, då hade han inte vunnit om han inte hade stoppats i en minut. För då hade den andra vunnit. Så man påverkar saker väldigt mycket beroende på vad folk tänker på och handlar efter. Sen är tiden en faktor utav många faktorer. För er som programmerar så tänker att man programmerar en verklighet. Hur skulle den programmeras? Ungefär så är det med vår skapelse vi lever i. Det är inte så underligt egentligen när man börjar se helheten i det som vi alla skulle kalla skapelsen. Hur den kan vara skapad och programmerad. Om man vill lära sig förstå hela universum måste man göra det ur ett objektivt och öppensinnat perspektiv. Det går inte att lära sig vissa delar och hoppa över andra, så fördomar och författade meningar får alltså med andra ord inte existera. Du måste skapa dig ett medvetande. Och genom det här medvetandet kan du skapa energi. Och materia är skapat ifrån energi. Detta gör så vår fysiska värld endast består av något som är skapat av något annat. Ditt medvetande är alltså det som skapat materien. För det kan bara finnas ett medvetande. Det är inte möjligt med flera om materien är skapad av medvetande. Det religionerna helt har fattat fel är inte att de ser inte på sig själva som skaparen. De ser på en extern skapare. En gud som är allsmäktigare. När de själva, de som tror på den här allsmäktiga guden, är gudarna själva. Det är vi som är gudarna. För det är vi som skapar vår egen omgivning. Det är i teorin möjligt att flera medvetna har skapat materien i samråd med varandra. Fast då återstår frågan, vem har skapat medvetandena? Och hur fungerar det här? Då måste vi tänka vad som finns bortom energin. För allt är som sagt bara en illusion. Bortom allting finns medvetande. Och vad är medvetande? Det är abstrakt. Det finns överallt och är oändligt. Vilket är en väldigt viktig sak att förstå. Oändligheten. Det finns inga begränsningar, vilket borde betyda att science fiction är lika verkligt som här och nu. Vad som är viktigt att förstå är att det hela handlar om vad som är mest logiskt. Vi är inte medvetna nu på grund av slumpen. Tänk på detta. Hur kommer det sig att vi är i fysisk form om vi nu är den som skapat allt? Det är för att den som skapat allt, vet allt och upplevt allt, den är allt. Det finns ingen tid, allt är och existerar alltid. Med en sådan förståelse är det enkelt att förstå hur vi kan vara medvetna här och nu. Anledningen till att vi är medvetna här och nu är för att vi kommer ihåg i detta livet hur allting fungerar. För tänk själv. Vi har helt enkelt valt att glömma bort att vi är medvetandet som skapat allt. Vad är medvetande, undrar du kanske? För mig är medvetande det vi tänker med och resonerar med, det vi använder för att tänka. Alltså, vem är jag? Varför finns jag? Medvetandet är våra tankar och att vi kan vara självmedvetna, veta om att vi existerar. När vi kommer ihåg hur allting fungerar så blir vi medvetna och slutar glömma allting hela tiden. Vår hjärna sparar information och detta hjälper oss att leva inom den fysiska världen. Och genom den fysiska världen kan vi lära oss genom information och förstå hur allting fungerar. Vi lär oss inget nytt och det finns inget nytt vi kan komma på för allt det är oändligt. Vi har glömt oändligheten för att leva som vi gör just nu. Om jag till exempel hade dött nu och inte kommit ihåg detta livet så hade jag inte kunnat vara medveten nu. Så det betyder att från och med att man förstår oändligheten så kan man inte längre glömma. Det är en lärdom och klyschan livet är en lärdom stämmer verkligen. Bara att många missar lärdomen och förstår hur allting kan vara ett. Självklart kommer det inte bli så att man blir allsmäktig och kan göra vad som helst bara för att man kommer ihåg. Saker är mer komplicerade än så. Vi har trots allt skapat regler kring det som vi kallar för tid och rum. Kom ihåg, materia är en illusion. Det är bara något vi skapat. Det har regler för hur det fungerar, en hierarki där tid och rum följer skapade regler. När vi lär oss och kommer ihåg dessa regler kan vi avancera dimensionerna. För just nu är vi fast i en fysisk verklighet som verkar vara väldigt svår att magiskt, så att säga, överlista. Det hela handlar om att vad vi verkligen tror. Jag skulle vilja jämföra det med en skala där allting vi tror är möjligt mäts. Det som tar mest plats på en skala, det vill säga det som vi därmed tror mest på, det blir vår sanning. Vilket betyder att det blir just vår verklighet.